ajabni fu ajabni be nu wattiro yon habibi. fam arwa arwa fal ahya am wa tal hawa بجنب الحنون حبيبي